per les persones mortes, amants del feixisme, que lluitaren en contra de la diferència racial i per la llibertat mundial. Gracias.